أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی جو غروب ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں وانه لقسم عظیم لو تعلمون اور بلا شبہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم جان سکو وہ بڑی قسم یہ ہے انه لقران کریم یہ قرآن مجید کتاب بہت محترم اور مکرم کتاب ہے فی کتاب مکنون یہ ایسی جگہ میں لکھی گئی ہے جو محفوظ جگہ ہے یعنی مراد لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون اس کتاب کو بغیر طہارت کے ہاتھ میں لینا جائز نہیں تنزیل من رب العالمین یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا اس کتاب کے بارے میں تم سرسری نظریہ رکھتے ہو وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اور تم نے اپنا وتیرہ ہی بنایا ہوا ہے کہ اس کتاب کو جھٹلاؤ گے فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہیں جب روح نکلے گی اور حلق تک پہنچ جائے گی اور اس وقت تم اپنے اس مردے رشتہ دار کو دیکھ رہے ہوگے ہم اس ٹائم بھی تمہارے مقابلے میں اس مردے کے زیادہ قریب ہیں ولیکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھ سکتے فلولا ان کنتم غیر مدینین کیوں نہیں اگر تمہارا نظریہ یہی ہے کہ تم نے بات ہماری نہیں ماننی اور کسی کو نہیں مانتے ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادقین ہم جو اس مردے کی روح نکال رہے ہیں تم نہ نکالنے دو دوبارہ اس کے اندر واپس کر دو فاما ان کان من المقربین بہرحال روح جب نکالی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں فروحم و ریحانم و جنت نعیم ان کے لیے خوشی اور راحت ہوتی ہے خوشبوئیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کے باغات میں جائیں گے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور بہرحال وہ لوگ بھی انہی نعمتوں میں ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا بس سلامتی ہے اے مخاطب تیرے لیے کہ تجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا اس کے مقابلے میں بہرحال وہ لوگ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ کہ جو شریعت کو جھٹلاتے ہیں اللہ رسول کو نہیں مانتے اور گمراہ ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ آخرت میں ان کی مہمانی ہوگی گرم پانی سے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا بس یہ سچی بات ہے یقینی بات ہے جو ہو کے رہے گی فسبح بسم ربک العظیم آ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی جو بہت عظمتوں والا ہے سورہ واقعہ ختم ہو گئی ہے آخری رکوع ہے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو بظاہر رزق کے ذرائع نظر آتے ہیں جیسے پھلدار درختوں پر پھل لگ جانا یا زمین میں جب کسان بیج ڈالتا ہے تو اس کا اگنا اور پھر اناج کا پیدا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. بہت دفعہ ظاہری اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, فصل نہیں ہوتی. پھر آسمانوں سے پانی کا نازل ہونا یہ صرف اللہ ہی کی قدرت میں ہے. دیکھو جب پچھلے سالوں میں بارشیں نہیں ہوئیں تو کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بارش کر سکے, اللہ ہی کی قدرت میں. اس طرح کی یہ بڑی آسان آسان قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جن پر غور کرنے سے انسان کو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں کسی انسان کے بس میں نہیں ہیں, کسی اور ذات کے قدرت میں ہیں, اور اسی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ قسم ان ستاروں کی جو اللہ کے قبضے میں ہیں, رات کو طلوع ہو جاتے ہیں, دن کو غروب ہو جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ. ایک بات اور بھی ہے جو بہت بڑی ہے قسم کے لحاظ سے, کاش کہ تم جان لو, اور وہ یہ ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ, کہ یہ قرآن مجید کتاب محترم اور مکرم کتاب ہے, یہ لکھی گئی ہے محفوظ مقام پہ. مراد یہاں سے لوہے محفوظ ہے, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ لا يمسه الا المطهرون. اس کتاب کو پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے, جو مسلمان ہے وہ بھی. اگر وہ بے وضو ہے یا بے غسل ہے تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اگر بے وضو, بے غسل, بے وضو شخص تلاوت کرتا ہے تو جائز ہے ہاتھ لگائے بغیر, لیکن بے غسل شخص نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے جب تک پاک نہ ہو. قرآن مجید کے تعارف قرآن میں مختلف مقام پہ آیا ہے. میں نے ابھی جو سورت نکالی, سورہ شعراء کا آخری رکوع 19 پارہ ہے, فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین, اس قرآن کو اللہ سے نیچے لے کر آنے والے جبرائیل امین ہیں علیہ السلام. اور لایا کہاں ہے؟ علی قلبک, اے نبی آپ کے قلب پر اتارا ہے جبرائیل نے. لتکون من المنذرین, تاکہ آپ پیغمبر ہیں لوگوں کو سمجھائیں. بلسان عربی مبین, عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, قرآن مجید کا تذکرہ کہ یہ آخری کتاب ہے, آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی, اس بات کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریروں میں تعارف کرایا, من بعد اسمہ احمد, میرے بعد آخری پیغمبر آنے والا ہے, اس کا نام نامی یہ ہوگا. آسمانی جتنی کتابیں نازل کیں اللہ پاک نے, خواہ چھوٹی یا بڑی, تمام کتابوں کے اندر قرآن مجید کا ذکر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. جو یہودیوں کی کتاب یوحنا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں, صفات کا بھی ذکر ہے کہ اس طرح ہوگا, اس جگہ پیدا ہوگا, فلانی جگہ میں رہائش رکھے گا. یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں ایک راہب سے کے پاس رہتے تھے, شاگردی اختیار کی تھی, پھر اس راہب نے یہ کہا کہ ہمارا وقت اب ختم ہو گیا ہے, ہمارا جو تعلیم تھی یا ہماری شریعت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو سلمان نے کہا کہ میں کہاں جاؤں, کس راہب کے پاس جاؤں؟ تو اس راہب عیسائی عالم نے کہا کہ اب کسی راہب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا. سلمان رضی اللہ نے پوچھا ان سے کہ پھر میں کدھر جاؤں, کیسے اور کہاں ڈھونڈوں؟ تو اس راہب عیسائی عالم نے کہا ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے, جس علاقے میں نبی آخر الزمان رہے گا اس میں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے, وہاں کے لوگ عربی زبان بولتے ہوں گے, وہ پیغمبر ہدیہ قبول کرے گا, صدقہ قبول نہیں کرے گا. اس پیغمبر کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر ختم نبوت ہوگی, یہ علامتیں ہیں, جاؤ ڈھونڈو. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا. میرا مقصد یہ ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اس قرآن مجید کا تذکرہ, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا. جو انصاف والے انصاف والے پہلی کتابوں کے عالم تھے, حق پرست, انہوں نے اپنے بعد والے لوگوں کو بتایا یہ نشانیاں ہوں گی, یہ علاقہ ہوگا, جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شام کے راہب نے یہ باتیں بتائی تھی. چنانچہ وہ اس کے مطابق انہوں نے ڈھونڈ لیا. قرآن مجید نے پہلے پارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کتاب اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ برحق نبی ہے جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. بس بعض کی مقدر میں ہدایت تھی بعض میں نہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی, جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے, اے نبی آپ کے قلب پر نازل ہوئی تاکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں سمجھائیں, عربی زبان میں نازل ہوئی, اور یہ پہلی کتابوں میں اس کتاب کا اور آپ کا تعارف ہم نے بیان کیا. یہی بات یہاں پر بیان ہوئی. فرمایا کہ ایک بڑی قسم ہے, کاش کہ تم جان لو کہ یہ قرآن مجید مکرم کتاب ہے, فی کتاب مکنون, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے پہلے اللہ کے عرش پر لوہے محفوظ میں, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لا یمسہ الا المطہرون, اس کتاب کو پاک ہی بندہ پکڑ سکتا ہے. پاک سے مراد روحانی پاکی بھی ہے, جسمانی پاکی بھی ہے. اگر ایک شخص روحانی لحاظ سے ناپاک ہے یعنی کافر ہے, ایمان نہیں لایا, تو اندرونی لحاظ سے وہ ابھی نجس ہے, ناپاک ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو جو بندہ روحانی اعتبار سے بھی ناپاک ہے وہ بھی اس کتاب کو نہیں پکڑ سکتا. اس بات پر دلیل کہ مکی, یہ سورت بھی مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں جن کا نام فاطمہ ہے, جو حضرت سعید کی اہلیہ تھی, وہ مسلمان ہو چکی تھی, اور قرآن مجید کی تلاوت سورہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا کی تلاوت کر رہی تھی. یہ گئے اور انہوں نے وہ تلاوت سنی, تو وہ پہلے تو مارنا پیٹنا شروع کیا کہ باز آ جائے ایمان لانے سے. بہرحال پھر جو ہے وہ یہ خود تھک گئے, وہ باز نہیں آئی. بعد میں کہتے ہیں مجھے دکھائیں آپ کیا پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ نجس ہیں. اس سے کئی باتیں محدثین نے نقل کی ہیں, ایک تو یہ کہ قرآن مجید کتاب جیسے نازل ہونا شروع ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو, ان آیتوں کو لکھواتے تھے, جس کا ذکر کئی مقام کے علاوہ آخر سورہ عبسہ میں آئے گا کہ وہ کرام برارہ وہ حضرات ان کو لکھتے تھے. یعنی جب حضرت فاطمہ جو بہن ہے حضرت عمر فاروق کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ کتاب مجھے دو, وہ اوراق مجھے دو. اس نے کہا نہیں, تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو اس لیے کہ تم پلید ہو, تم مشرک ہو, ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو. ایک تو فاطمہ کی بہادری ہے, اپنی جگہ پر وہ بات ہے. اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مستشرقین جو اسلام پر اعتراض کرنے والے, جناب کتاب بعد میں لکھی گئی, قرآن بعد میں لکھا گیا, یہ تو مکی دور کی بات ہے, اور اس وقت حضرت عمر فاروق کا جو اسلام لانے کا نمبر ہے 40واں ہے یا 42واں ہے, اتنے لوگ مسلمان ہوئے. جو قرآن اس وقت بھی نازل ہو چکا تھا وہ لکھا جا چکا تھا, اور آپ مختلف جو پڑھ سکتے تھے ان کو آپ دے دیتے تھے وہی کتاب سورہ طہٰ کی, وہ جو جس چیز پر بھی لکھی ہوئی تھی, بعض رات نے کہا کہ وہ بڑے ان کھجور کے اس پر لکھی تھی وغیرہ. حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن وہ جو پڑھ رہی تھی سورہ طہٰ وہ دیکھ کر پڑھ رہی تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہن نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. بے شک اس نے مارا, بڑا پیٹا, زخمی کیا, جو بھی کیا. ایمان کا تو نشہ ہی ایسا ہے کہ لوگ انگاروں پر بھی لٹا دیں تو یہ نشہ نہیں اترتا, انگاروں پہ لیٹنا لوگ قبول کر لیتے ہیں, ایمان کو چھوڑنا کوئی نہیں قبول کرتا. یہ اتنی عظیم دولت ہے ایمان, دنیا نے صرف پیسہ دولت سمجھی ہے, دولت اصل یہ ہے جو دونوں جہانوں میں کام آتی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. تو بات ایک تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی قرآن مجید لکھا جا رہا تھا, اور وہ عورت جو ابھی مسلمان ہوئی ہے وہ یہ مسئلہ بھی جانتی تھی کہ غیر مسلم قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پاکستان کے علماء, کوئی پرانی تاریخ یاد کرو, کوئی خاتون آئی تھی کافر اور شاہی مسجد میں اس کو ہدیہ دیا گیا قرآن مجید کا, کہ کافر عورت کو ہاتھ لگانا یا مرد ہو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, ایمان والے کے لیے یہ بات ہے کہ باوضو ہو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگائے, با غسل ہو, بے غسل شخص نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے. اگر مجبوری پیش آ جائے کہ ایک شخص کا وضو نہیں ہے اور قرآن مجید کو پکڑنے کی ضرورت پیش آ گئی تو علیحدہ سے پاک کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑ کے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون, فرشتے بھی تو ہیں ہی پاک, جو ایمان والے ایمان کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں وہ ان کی روحانی پاکی ہے, ایمان والے ان کی روحانی پاکی ہے. قرآن کو پکڑنے کے لیے روحانی پاکی بھی ضروری ہے, جسمانی پاکی بھی ضروری ہے, اس کے بعد قرآن مجید کو پکڑے. تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب. اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا اس قرآن کے بارے میں تم سرسری نظریہ رکھتے ہو, بس یہ کتاب آئی ہے یہ پڑھ لیں گے جی, کبھی کبھی برکت کے لیے پڑھ لینی چاہیے, گھر میں ہونی چاہیے. جو انگریز نے علوم ایجاد کیے ان کو پابندی سے پڑھنا ہے, ان سے زہری فائدہ حاصل ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے. جو اللہ کا کلام ہے جو آخری پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کو سرسری نظر میں لوگ دیکھتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ ہے, باقی ساری چیزیں اچھی اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے, ہر انگلش اور دوسری زبان کا لیٹر پڑھ سکیں گے, اور اگر ان کو قرآن مجید کہا جائے کہ پڑھو, نماز صحیح الفاظ کے ساتھ سنا دو, تو اس کو بڑے اچھے انداز میں, میری عربی کمزور ہے یعنی یہ کوئی نقص ہے ہی نہیں, جیسے اردو ہماری قومی زبان اردو ہے, ہمیں اس کے ساتھ فخر ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے. جب بندوں کو کہا جائے یہ ذرا پڑھ جائے, اردو ہماری کمزور ہے, جو غیروں کی زبان ہے وہ ہماری ٹھیک ہے اور ہماری اردو کمزور ہے, اور اس کو فخر کے ساتھ یوں بتایا جاتا ہے. یہی بات ہے جب قرآن مجید کی بات کی جائے, نماز کو درست کرنے کی بات کی جائے, قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی, ہماری عربی کمزور ہے, بس وہ بچپن میں پڑھا تھا, یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری عربی کمزور ہے, ہمارا قرآن کمزور ہے, ہماری نماز کمزور ہے, اس پر فخر کیا جا رہا ہے, اس کو کوئی اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہیں سمجھا جا رہا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے صحیح نماز آنی چاہیے, اس کا ترجمہ آنا چاہیے, جو ضروری قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جا رہی ہے اس کا پتہ تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں, کہ اس کو ضرورت سمجھا ہی نہیں گیا, بس میری تو عربی کمزور ہے جی, بس سمجھا گیا کہ حق ادا ہو گیا. اس سے حق ادا نہیں ہوتا. جو زبان کہ آپ کی اسلام کی زبان ہے اس کو سیکھنا, نماز با جماعت آپ پڑھ رہے ہیں, علیحدہ پڑھ رہے ہیں, کیا وہ اس میں پڑھ رہے ہیں, وہ کیا الحمدللہ رب العالمین کیا اس کا ترجمہ ہے, کیا مقصد ہے, کیا مانگا جا رہا ہے, یہ آنا ضروری ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ میری تو عربی کمزور ہے جی, بس سیکھی نہیں ہے, انگلش ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے انگلش پڑھیں, خوب دبا کے پڑھیں اور آگے مقام حاصل کریں, لیکن آپ مسلمان ہیں, آپ کو اپنی مذہب کی کتاب کے ساتھ کیوں وفاداری نہیں ہے اور اس کو کیوں ضرورت نہیں سمجھتے. فرمایا اف بہذا الحدیث انتم مدنون, کیا تم اس قرآن مجید کو ایک سرسری نظر سے لیتے ہو, بس یوں ہی ہے جیسے میں نے بتایا. وہ ایک بڑی فریاد والی نظم بھی ہے نا کہ تاکوں میں سدایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تو یہی آج کل ہے, بس اس کو تعویذ کے طور پر, برکت کے طور پر, بس گھر میں ہونا چاہیے. اس کے ہر ہر جملے میں, ہر ہر ایت میں ہمارے لیے ایمانیات ہیں, اعتقادات ہیں, معاشرت ہے, تمدن ہے, عبادات ہیں, ذہن سہن کے سب طریقے قرآن مجید میں بیان کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجائے. تم تکذیب کرتے ہو جن کافروں کو خطاب ہوا اس کتاب کی. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب روح نکلنے لگے گی اور حلقوں تک پہنچ جائے گی, تم اس وقت اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح نکل رہی, حالت اس کی بدل رہی ہے, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, نا ہم تو شاعر اگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں, لیکن تم اب دیکھ رہے ہو کہ اس کی روح نکل رہی ہے, حالت اس کی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو تم تو ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہو, قرب قیامت کو نہیں مانتے, اٹھنے کو نہیں مانتے, حساب و کتاب کو نہیں مانتے. تو جب روح نکل رہی ہے, تم اتنے بہادر ہو تو روح نہ نکلنے دو, روح روک لو, اگر فرشتوں نے نکال دی واپس کر دو اس بندے کے اندر, کیونکہ تم تو دوبارہ زندہ ہونے پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے, اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو. یہ اللہ روح نکال رہا ہے, یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے, تمہارا عقیدہ ہے کہ روح کوئی نہیں بس ویسی ہے, تو اس کو واپس کر لو. پھر روتے ہو بعد میں وہ بندہ جب مر جاتا ہے, تاکہ رونے کی نوبت ہی نہ آئے, اس کو مرنے ہی نہ دو, روح دوبارہ اس کے اندر واپس کر دو. قرآن کہتا ہے وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین, تم ہمیں تو نہیں مانتے ہو, ترجعونھا ان کنتم صادقین, لوٹا لو روح کو جو ہم نے نکالی اس بندے میں سے, اس روح کو دوبارہ واپس نکالو, پتہ تو چلے کہ تمہارے اندر جرت اور طاقت کتنی ہے. زہر ہے کہ کوئی نہیں نکال سکتا. فرمایا ہاں جو اچھے لوگ ہیں, حدیث میں آتا ہے جو نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے, بہت خوبصورت صورت میں ہوتے ہیں, خوشبو اس کے ان کے پاس بہت اعلیٰ ہوتی ہے, ان کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے بہت اعلیٰ خوشبودار ہوتا ہے, نیک بندے کی روح اس کے اندر وہ لپیٹ کے چلے جاتے ہیں اور اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں کافر وغیرہ, بدبودار ٹاٹ جس کے اندر روح اس کی ڈالی جاتی ہے اور فرشتے ڈراؤنی شکل میں اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا جو لوگ مقرب ہیں فروخوں و ریحان, ان کی روح کو راحت دی جاتی ہے, خوشبوؤں میں ہوتی ہے, نعمت کے باغوں میں ہوتی ہے, یہی اصحاب الیمین کا حال ہے. اما ان کان من المکذبین الضالین, جو لوگ کے جھٹلاتے ہیں یعنی کافر, بس ان کی مہمان نوازی وہ اسی قابل ہیں کہ گرم پانی سے ہو جہنم میں ان کا داخلہ ہو. اور یہ سچی سچی سچی بات ہے کہ حساب و کتاب ہوگا, جنت اور دوزخ ہے. اور یہ میدان حشر کا منظر یہاں چار پانچ قسم کی تاکیدیں لائیں, اگر آپ عربی زبان جانتے ہوتے ان ھذا لھو حق الیقین, یہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ایک تاکید دوسری تاکید تیسری تاکید لائی کہ یہ حساب و کتاب کا منظر, قیامت کا منظر, جنت دوزخ کا, یہ یقینی بات ہے, یقینی بات ہے, یہ ہو کے رہے گا. اور نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رسول کو مانو اور ہر وقت اللہ کے پاک نام کی تسبیح کرتے رہو. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.